وہ طاقت تو گورے بیا صورت علی عمران کی جو دشمنان ذکر کی پد سے حال باندھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زخمی اصحابان زخمی اور یاتن شہیدان شیوی پدے دا پاسا حکم اوزائے بیا اوزائے اللہ دشمنان پس بیا اوزائے صورت علی عمران آیت نمبر 172-173 الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله دائرہ صحابان شان ذکر کرے دے واللہ ذو فضل عظیم انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین الذین استجابوا للہ والرسول دعوہم کہ حکم یمان دا اللہ خبر یمان دا اللہ اور پیغمبر بس تاغینا صحابہم القرح کی رسید لے دو تزاقم زخمون رسید لے اٹھک تکو دغ خرج خلقو توئر ان الناس قد جمعو لکم کافرو تاصلو لو انتظام کرے لو تیارے کرے لے فخشاو ہم نو یرے گئے تنا مذہو لمخلا دو آتے قرآن ملتا لنڈی ذکر کردی دیئے کہ بے تفصیل کم انشاءاللہ اول ادا چدو استجابو اللہ الرسول من بعد ما اصابہم القرح غزال ذات الغدیقی غزال حمراء والاسد مشرکین چدا میدان دو خودنا لغل ابو سفیان قائد دی دغا دیتا ورسدل نو دمائی کولا نو خبریں میان تکر دامن سو کرو یہ سو کرو من قدیل نور آگلی چیز اسلام مرکز دا سیزو ختم ہوئی نسلیم و اجلو اس مقابلے والا سوک نشتے امدینہ ہو نسولا ارپاتی و نسو ارپاتی و نو اجلو دا خمونگا بیا دا غفری خوزان تغم پری خو زی چوک سیزو بیازو جرگے پر دیو کر چی بیازو بلخوا جبریل را علیہ السلام پا مخیم دو اپراتا دا اسبانیم دو اپراتا دا گرد ایسا سکین آستا ہے منگو غلا نیو کشید آسو نوی بیاس چلی ویزا ور پسی رسول اللہ سلام امرو کو چی دو خودن واپس را گل لکم نا آغا بزای بل بسوک نیوی ویسایی زخمیان روان شو طول زخمیان دیا ویا تنا تک توک دی عربی علیہ السلام سم را زخمی دی ساری ما چیره دیده کی پس تنا کی وسپن ننواتی و کالای ننواتی و در گرد زور یو او وزپنا پی که جدان نواتیو اگر ایتیو با سلو ازیر دو غال اندیر ای وزو پا اگر سلو ایرمانی اگر سوری دک کر او بیز پتای والا بولا در سندر ایشتری در گروش لی دلیو پا کتا غاخی مات شه و یو در غاخ در دتا سر برابری اتی بیا مات تی دامنی پیغمبرو رواندی اصحابان زخمین رواندی یو جمر زخمی دی چیارا قدم اخنی وی پتلو خوب ازم رور توی خود سچل بکی گی وی چتلیش وی زیبا چی نشوی تیر باج پشاکو من بعد ما صابهم القرح یو بختور دے پا مخد دنیا بانے چی اغا پا احد کی نو دی غذا کی نبی علیہ السلام پرسے جابیرو رار نبی علیہ السلام تای او جوڑا فریادی ہوکو وی ازا زما پلار زوار غذا لدلو زما پلار ما تا مینتو کو چی زب اڑائیم زب مشارم زما د جن پت نه لگی دی غزا کی ما پریدا تا تو سوال کوم چه زلا شم ای ما وی چه زلم وی تو زکم دا چه بیر تا دی خوین دی دی مور دی دا خوین دی دی الک تو گوش شپک پیندش پا خوین دی دی نو دا دو دا پار هم چو پکار دی نگران تو با بل غزا کی را شد تو روانی الکی غزا گانی دی دی بیا بلاش دی زما پلار پا دی خون باید تر غیر اللہ پیغمبرہ زما پلار دا میدان نرا نگه نما قبول کا چندر آسن رسول علیہ السلام میتزا عبداللہ کو شہید شو میدان کی پاید شو پلار زما دا میدان نرا نگه چندر بلی غزال تلی دا آمک نما تجازہ و قویدا دیو دیو پرخیر کافر بان رو بغردو اللہ مسلمان دگا خل کی دگا موقع کرتے قرآن صابان مانی کرشن گراغلی من بعد ما صحابه ملقر تک تگلی اگو نجیلی متا نصر اللہ میدان دو خود کیا سختا نجیلی متا نصر اللہ میدان دو حنین کی نجیلی دلتے وحید بل قال لهم الناس ان الناس خر جمعو لکم اے خلق اللہ تیاری کردہ دا پکال مانی دلیم غزادہ غزادہ بدر سغرام بیا بدر تروان دی ابو سفیان دی راتن کی کال و بدر کی یقین نہیں ٹھیک دا جاسوسان دی گلو مخلوق چہ دو ویری دی جران شی ان الناس قد جمعوا لكم امریکی اتحادیان جمع کری دا سول فخشو نو یری گئے تنا اتحادیان یو اج امریکن روس مخلوق دے سرا فخشو نو یری گئے تنا نو نو صحابہ سے رضی اللہ تعالی عنہم اصحابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل حسبنا اللہ زمان کو جنگ دے دیا سرا فرزان قربان امخت اللہ سے اوکر ذر من کو راگی دے لنے کی بیا بزو لیکن در بیا تلو پنیت نیو راگی نمخت اوکر یو تن لے اوکر ذر تن دی نمہ بو وجہ نہیں کنا دا بکی نو حسبنا اللہ اللہ کافی دے یو دے مدا چیزو خو جنگے گم پیغمبر متا نصر اللہ کل بارا جی مدد ڈال رہا دس پریشان دے یہ ویس سر توبہ کے وقت آل تو وہی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ بدر کے اللہ مدد کرو خاص یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین فانزل اللہ سکینتہ اللہ استاس مدتون کرو آیت نمبر 25 اللہ سن سپارہ سورة التوبہ فی مواطن کثیر اللہ دیر رضو کبڑی جنگون کے استاس مدد کرے یوم حنین رہنے پر جو اذ اعجبتکم پجنگ ہوئین کی اذ اعجبتکم کثرتکم کلا چی ضرور ہوئے تاسو کلا چی تعجب کو اور دوری ہوئے تاسو ستاسو دیرواری انہوں گریر نرات سخت بنرہ دی ہر نتیجہ ترہو خطر اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئن ستاسو دیرواری ستاسو نیو مصیبت میرے نکا آیت نمبر 24 دسواں پارہ سورۃ التوبہ فلم تغنی عنکم شیئاً دا تکے دکے تا یاد اس آتا ہے کسرت تاس تفید در رسولا کسرت چر تفید در رفی جمہوریت تفید رفی دلتا تول دا غلبی تشد تول دا گٹی جمہوریت تے او کسرت تے اللہ و جمہوریت او کسرت سبب دا تباہی دے تاس سرتو کو کامل مومین دا دنیا پا مخت تر قیامت ودا سیمان دا پیدا نشی اور تر قیامت ودا شانتا عسکر پیدا نہیں تھی کہ پیغمبر قیادت کی فرض آپ ادے تو پاس زمانے لم تو نیا کم کثر تو کم شیان جمہوریت کا سست فائدہ تھا رسولا اور رسول ہوتا مجلس والوں سے جمہوریت فائدہ اور رسولا اکسی اور سر پیدے بانے نا سے ابھی زمین جم بد زمان جم بد نہ جم بد جو محمد خان زم کبو خوشی وان بشی آسمان پر یہ تو سکون رکھے رکھ رہ دینا اور کلے مانی نا سی علم جی کنا مجان جی علمی ہے محلسیان جی علمی پڑھا رہے نشو رہے لم تو نیان کم کسر دکم شیان ساسو دیروالی ساسو تیس فیدہ درم رسول بر کے دیروالی دن رو پکم اتبانی دے پرو رو کمی ہی تینا فبیغ سکیر قربانی غیان دی خرچی جی ابل پل دی فلم تو نیان کم کسر دکم شیان غاقت علیکم الارض المہر حضرت دیکھ کے صحابان چغن دو کرے متا نصر اللہ مدد دان لا وکرے کل ورازی پیغمبر سنگا چگو باتی جاس دو امت سارا دا ویل گنی سجورم نرے متا نصر اللہ اللہ نا غختل خود دو امت او دا غی یو پوزیشن سنگ گلے خبر ادا دا سکی یو مثال برخن سورة العذاب دی دا صحابان مقام اولائک آبائی فجئنی بی مثلہم اذا جماعتنا یا جریر المجامعو دا جی زمان گنی کنا دا جی زمان مشران دو ونی کسان من توفا ہے کنا اذا جماعتنا یا جریر المجامع دا صحابان ونی مقام پاگی بانی بیا خلق اللہ سپا کئی وی تنقید کوما تنقید کوما کرا کوما اکوٹا پا چخین اگر عثمان خلافت کی معیار مطلوب کو قائم نہ رکھ سکا اگر خلافت مطلوب معیار کی وحدہ گنا پاتے نسو زیتن رکھو سورة الاحزاب جو اشتن سبارہ آیت نمبر دس اذ جاؤوكم من فوقكم ومن تحتكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا المكيات اذ جاءتكم جنود لخکر را لیاو ندید و نیدی دریدی گنشی لخکری دی جدا جدا بیرغون قامی مشاران از مدینه در طرف مرار را در خلق و نظرون در تناغیت روز نوان مرو تو رسدل و تظنون بالله الظنون خیالون کل تاثر اللہ بارک مختلف خیالون سو مختلفو در پکلی جنگ جا کرا منافقان در شرم نپکی تا دی اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا منافقان يدعوا كان مدد الله كثر يزدغل من غركي هو مدد نشتي ودي من دار حالته آيات نمبر 22 كي قوله 22 نمبر آيات ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما لما راى المؤمنون الاحزاب قالوا ايمان داو چې دلو کافر اور دی دې اتحادیان دی دل اوس اتحادیان دي کنه الاحزاب ایمان داو چې کافر اور دی دې ملاوم او دا عمل کرو الاحزاب د تو اتفاق دي قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ويريد الله ليتهم بركلا كفر ودلكي ویلی کنا الکفر ملت واحدہ دا کفر بطول تاثر لکی تاثرون جنیان و قلوبهم شتا تا تیو دیو بل پر مختلف دی امریکا او روس دیو بل نخلاف دی امریکا او یورپ دا سل دیو بل نخلاف دی لیکن پر دیگه بانی طول یو شوی طول کیو شوی سپی دیو بل دشمنانی پوٹے سپی تا اوغر روا چه بل سپی را دی نارا پیزان بلنی اور کبھی میل کے تو مسافر پہرا گئے بیا پوٹی بانی جنگ کی پوٹے پری بھی دوڑا پا مسافر کی پوزیشی وہ دامن بھائیو بل پر گور خدا باری کا کر پکے ہے کمارا نے کہ بے املا اس من تک گوری نہ پہ کے تو دکھی نہ اکلے نہیں ساتھی نہیں پی سپو کی مغیرت سے پی جی کا نا سپو کی مغیرت سے اگر پکل کلی بانی ننگا کئی غیرت کے پکل خاور بانی نہ وہ پاکستانی بے غیرت اجلی کی نشتر ہے غیرت چہ زمان خاور لولی پلی تو زمان خواهر که اولی بل زواق دارم ایو دیوالا جرازی و زمان پا کلی که و پا خار که دی حملی کلی ام مسلمانان و کورون تا جانگی مدرسو تا جانگی ولی دا کار کن سپو که غیرت شده کنش ولما را المومینون الاحزاب قادو هادا ما وعدن الله و رسولو دادی که اللہ ویلی و پیغمبر منصر ویلی که کفر بیوزر پیوزر املا کلی چه زن زن لو نسل نطول بیو کیجی اقوام متحدہ سلامتی کونسل عذاب طول قرارداد پاس کے چی ختم الغوالی وما زادہم الا ایمانا و تسلیما زیادی نکر دولا جمع کے دو کافروں لیکن ایمان و تابیداری نو روم ملاسر تا دا پاکستان دا مولیان و جرگا چی تلیوا ایو اس پارا ہوتا اگر ناسو دا بس اکڑا دو بس پر ایما چر تا خبیل ساسو مکینی کلی وس بنن رویم تاسو بوتا گلی ناسو پاؤ کام یو گھنٹا یا گھنٹا سات خبری اکڑلی اخپل اگر حالات بیان کرتے ہیں اللہ مجھے چونہ سنگر آگلی من سو اللہ من سر سونا مجھے چونہ کرلی دا بیانیوں کو اترجمانی اکڑا غرما استاد مولانا سلیم اللہ خان رحمہ اللہ تعالی جڑل جڑل وی دا سڑے دا دی سڑے نرے دا دا صحابان دا سڑے سڑے دے چی دے پا دی سڑے کسن پیدا دے مغدد ایمان پا حیرانی بھی وما زادهم الا ایمانا و تسلیما اللہ بھی تباہ کیا ہو تو جدید اسلامی حکومت خلاف کر لے, اللہ بھی ذلیل اور تباہ کی سو کہ اس نے ملازم پر ہوئی اس منافقان پیدا شیری او جان مخلص پرنگ مانے کرے ملاسب بد ہوئی اور یہ ملاسب خلاف بل چک بادشاہ اترو بل چک امیر اترو اور امیر با بانی مخلق متفق شی ملاسب بھی نہیں کرنا حکومت بڑے طالبان شی کو امیر بولی پارے بے متفق ہوں باقاعدہ سازش شروع دے دے دے دے دے جنسو ہم اور پارے کے دن علماء استعمال غلط غلط علماء کے زمان رتین سلور سلور کی پسر عرشی سلور مرتین زمانے کی سلور حکومت بر طالبان کی جبریل راول ہے ملاسب نہیں کتا سو افغانیاں لیا پڑ کر افغانیاں نیو کی جی بے دو ملا ملا عمر پانی بے رضن پبل نیچے دیکھیے جبریل راول ہے کہ نئے کتا سی آپ برباد جنسو والا کسان ادا کر کے ادا کر کے زندگی کی ذمہ وار خلق ادا رہے ملا تو راجی پری کی شریک ہے میں نشی کو لے ملا تو ربی وہ زور اداؤ ملا سے خلاف گن جوڑے کہ نشی میں آپ اپنا قسم حکم ادا کر کری ہے کو داما باری ضرور دور کیجیے خل کو چلے خلاف کوئی اور خلاف گن جوڑے نہ صحابان و مقام عمدہ شانتا ہوں قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله یا خبر رکھا کم زیت توصیف کم تصدیق کم یاد اخفل وصف مناسب ستعاون کم دعاگان کم مددی قانون کے حیثیت کم خبر بانے پہ گئے مددی قانون پر تو گئے کم قانون اسمانی پورا پورا ناصر کرو ناصر کرو پروائے رکھان رکھا کرو دا اشخاص انہوں کو گوئے قنداریان آغا پخوانی دیمان قنداریان دی تو پر اپکیس سے زالو مشرکان آغا زالو بریلیان سمشی جی پکی الحمدللہ دنیمی نزیاد سمشی جی خوشتے پکی آغا زور کو برا آغا زور جن پکی قسم تپروت دی نوزنی ویسے تائید کیا وہ مشرکان دی تی تائید کیا آغا بیدات کی زید بیدات تائید کن زید شرک تائید کن کہ زید آغا کار کن کہ آغا کاری جکم قید آغا دنیا پا مخ دا اسلامی حکومت خرفیدون نپس کیا نو پر آغا کاری ہوگو اللہ بھی بیارا ہوئی اللہ بھی بیار کامیاب کی اللہ بھی بیارا قانون متبستر گمان دیو خی ما زادہم الا ایمان و تسلیما ایمان تابیداری نورم جا رسو آغا ملک قربان شو حکومت قربان کو خبر اخبال اپریخ را آقا خبر را آغا خبر را روز اکیش دی اوز خوال حمدللہ منظم شیری اکیلی دا پاسون پنم بانی اعلانیہ قرولم شروع کیا اخبار پاسون پاسو یا پاسو پاسیدی اعلانیہ دل تسلی کر کے زلزلو جرا قول شو زلزالا شدیدا جرا قول شو جرا قول ارفاق نامہ کیا تاسوس کا آیت نمبر 11 ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلو زلزالا شدیدا سورۃ بقرہ آیت مکی کی ہے دا تم رفر کو نہیں دیکھی التے صرف دائل دی زلزلو حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ صرف زلزلو ذکر سے دلتا سوئے زلزلو زلزالا بقول مطلق دے پارا رکھ لکون اور زیادت اپر زلزالا ہم جا مانا رکھے زلزالا طرح فعلو سی بچی ذکر کرے پارا تاکہ زلزلو زلزالا شدیدا تنمین دے زلزالا دوا شدیدی درے اشدیدن سلور سلور تا کی جنا دا ذکر کرو او پاگے دا پاس دا غول اخرین نبی خطری متا نصر اللہ بلکہ سختل دی بلکہ دائی دا اخرین خطل دی ما زادہم الا ایمانا و تسلیما دا اخرین خطل دی حضبن اللہ و نعم الوکیل اللہ کافر طول دنیا اتحادیان تا اللہ دا دے اتحادیان دا اتحاد خسم کا یا اللہ اللہ پیوب لیختک اللہم فرق جمعہم اللہم شتک شملہم اللہم مزقہم کل ممزق اللہم خرد دیارہم اللہم قلہم اخذ عزیز مقتدر اللہم انصر من نصر دینک وجعلنا منہم اللہم اخذل من خذل دینک ولا تجعلنا منہم زلزلو زلزال شدیدہ نا صحابان و مقام پیغمبرنا چک معلومی قرآن پر نا باندی دا کناروا ندی خصوصی ادب مالی کی تو سر صحیح نظر باندھی دیو جنا عالمان و محققین و ددی وہم ادراک کرے رہے جواب قبول کوشش کریں گے تفسیر پرس انداز بانے کرے سپارے کی ایہام دا پیغمبر دا مرتبے دا نقص و دا کمترا نشی دا عام و مسلمانانو نا امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دا دے اعتراض نردان دا برکولو دا پارا تفسیر انداز دا سے کرے دی وہی فریاد ندے بلکہ دا دعا دا دعا پا سخت کی قول کمال دے نقص ندے یقول الرسول والذین آمنوا معہ پیغمبر وی من صحابہ وی مرگر دا دبوی متا نصر اللہ مانا اللہ مدد راو لے گا مدد راو لے گا کل برازی اللہ دا مدد ضرورت تے اب متا نصر اللہ مطلب تو استفام تلبی دی انصرنا یا ربنا متا نصر اللہ متا نصر انزل علینا نصرک اللہ مدد راو لے گا وہ پسورت دے استفام دے لکہ صحیح تے مینت کئی سلک وانی خبر اثر ہو کی مانا وہی کا کنا لکھر اثر ہو کا ابن کثیر وی اے یستفتحون علی اعدائہم دو دعاگان کولے مدد بے غوغدہ اللہ پہ دعاگان بانے ویدعون بقرب المخرج والفرج عندہو او دے سختے دے لے کولو دے ادبانی ابن کثیر لے کلی بلکل صحیح دے اعتراض قتم پیغمبر چی سومر درجل ویدا امور پورا اللہ تا جارا دی رکھے امور پورا اللہ نے دے رکھوالی امد چوک مد چوند اللہ تلوی دین بعض علماء دا آیت تفسیر کی تقسیم کرے دے توضیح کرے دا تقسیمی کرے دا آیت کے قطع را ورسی دا سورت یو آیت کے اپا مانا کی دا جدا جدا جنبی دی کلام صلی اللہ حتی اقول الرسول فدی دیو دے جا دردیب چی بیان بکو تا پیغمبر دا سو بیان دے کو اگر معلوم ہے کہنا چی بیان رسول لکون کو قوم پریشان رے اپا پیغمبر بیان کو کی مدد دا اللہ برا تھی والذین آمنوا عزیبا تیمان راول رسول مطا نصر اللہ نتخلی جائے و مدد برازی نکل برازی مدد دا اللہ تعجیل و استعجال دا مدد مدد تیراشی زمو خنو ساکی جی امتون دغیر پیغمبر تسلی اور کولا دا پیغمبر کلام تو قول یوزی ذکر شوید یقول جن دے پریشے دے نو کلام دا سی یقول الرسول ويقول الذين آمنوا معه متى نصر الله ايمان دار بينك لبي مدد الله عالمان داشي سيوتي اتان كوي فيه نصر على غير ترتيب اللفظ فمتى نصر الله من كلام المؤمنين وألا إن نصر الله من كلام الرسول متا نصر حتى يقول الرسول بذيتي پیغمبر بيان كو پیغمبر بسو بيان كو الا ان نصر الله قريب امتيان بسوئي متا نصر الله نقل ورازي دو جدا جدا دي پیغمبر مقام يو دي او دي شاگردان مقام بل دي سيوتي الاتقان كي كلام كي تقدير مطلب دا دي دا شانتا داوم دا متا نصر اللہ استفہام و استبقاء دا استفہام سے کل برا جی دا دو دمی دا گنلو دے درست کیا دو رہے کہ اللہ مدد خطا ویل لکی را جی با وہ مدد کے اشار رالا اللہ ذر راو لگا ذر راو لگا اور کلام کی تقسیم دے نسابوروی غرائب القرآن کی حتی یقول الرسول ادا کلام تقسیم دے قیل اخبر عن الرسول انہم اخبر عن الرسول والذین آمنوا انہم قالوا قولا قرآن دے بیان کچھ پیغمبرم سوئیلو فدر سختا کی امتیانم سوئیلی دی ناغ سی سوئیلی دی ناغ ویلی جدا جدا کرو اگر دا شکر انہم قالوا ثم ذکرہ انہم قالوا متا نصر اللہ نو دا اولی چی ذکر کرے دے متا نصر اللہ دا دا امتیانو کار دے خبر دا وستانی الا ان نصر اللہ قریب دا کلام دے پیغمبر دے نو توجیہ دے پکی شب صبح ختم سلو پیغمبر مقام بے روچت دے نو مدد دا اللہ برا دے یسألونک ماذا انفقون ختم سدا درم سبق شروع کی ادائب تلا کی ذکر کلا ہم حسب من تدخل الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم تاسو چون کو جنت تراسو دائے صورت توبہ کی وقت آنتا ذکر کی ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم تاسو جنت لبزو مجاہدین لا اللہ دناس سن نبی جل کری اور جنت تبا دیتا تو یعنی جہاد مقبض باندرا والم سخت برا والم کہ پاگل کی پتہ ہو گی کہ دوست دشمن درشتی نے دروجن سورت التوبہ آیت نمبر 16 ام حسب تمن تترکو ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا واللہ خبیر بما تعملون دالت چیلو ان تدخل الجنہ سورہ توبہ کی آپ ان تترکو سر ذکر کرو اللہ دے کتاب نہ قربان سن عجبہ کتاب دے ناشنا آلتا ہی سن خیال لے جنت تب ازائی ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم آس سخت انجرائی لکے چپا مختنو بانی را گئی تبا جنت لگی دلتے بھی کرتا ایتا سو خیال کرو ان تترکو کہ پری بخویشے بید سختو در آسلونا پری بخویشے بید جہادنا بید مرگ بید دونی سیولونا تترکو تس پا منزن رو جو بانی با پری خویشے دغسی اور جنت لگر آسائی ام حسبتم ان تترکو و تدخل الجنہ ولما یاتکم ولما یعلم دس یو بر سر قرآن گنڈر دے گنڈر سو پری بخویشما بے صرف منظم رو جو باندھے اور سخت بنی راگری جنت لبل آرسم وہی کہنا خلق جنت دان لکھو جو جنو کئی کہنا وہ جو جنو کئی نہیں پر جنو کئی جمر میل بزے جائے اور رسی جمر میل بزے جائے تو بل رسی جنو بیا تس پر منظم تم پر میل نو کئی جاتے اور چرتا دیر جہاد ارادوں میں رکڑے من مات ولم یغزو ولم یحدث نفسہ بالغزے ماتا را صحبت من النفاق مری غزا اندر کری زرکی در غزا کلک تکلو نو کری نو دے در منافقی پر اولو اکن دبانی مرسو اولو اکن دبانی پر اولو اکن دبانی بل عدیس کی راجی ماتا بی کتن جاہلیہ دے در جاہلیت پر مرگ مرسو کافری تو نہیں دی در جاہلیت پر مرگ بانی مرسو ذکر در جاہلیت پاندی پر پول جنگ کی پر کوتا جنگ کی پر رکو جنگ کی پر غور کی کہ میراث پانی اپا جن مانی جنگوں کو دم دا کارو کو پر نور چیزوں نے محنتو کڑاو اپا جہاد چتا محنتو کڑاو نہ رکڑے ماتا میتا تن جاہلیہ دیر جاہلیہ تنا پوئے پر مرگ باندے مرد نو قرآن ذکر ذکر کی انتو ترکو تشپا انو غامر رمانی وپری خویشہ کی مقد جہادی بلما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم لا ندی ترجن کری ملی جدا کری اللہ جہاد کے ان کی ساسونا مجاہدان اواؤ چوکم چنی نیوری چواد اللہ نے پیغمبرم دے ایمان والاونا دوست اللہ دے خبردار پارے کی تاسوی کوئی لم یتخذو من دون اللہ ولا رسول ولا المومنین دا اللہ لا ندی ترجن کری ندا با ترجن دے ترجن دے نکل پاکستانیان اتخذو من دون اللہ ورسولی والمومنین ولیجا اللہ پری خنو بشیار کم پیغمبر پری خود اتحادیان یاران کا ایمانداری پری خود پاکستان اور دا افغانستان دا وہ خبر تھا وقت نخون کافر اور ہندوستان دوست کو غیر دوستان کو دا با اللہ ترگن دی دا امتحان نہ رہ لے منتا تو پتہ لگے زمان دے حکم انجاز سلی اس پتہ ہو لگے رکھا رنگ ترگن سو اور حالات معلوم سو ولل مومین ولی جا دا الانوی ترگن کرے تو ایسے با پاتی کے گئے پاتی کے ذنی سے دینے جی دے رہو جن سر جن کلی اللہ آتو چمینے دا اللہ دا پیغمبر دی امام والا سر نوری پلی تھی جگہ پسند سرگن کر جمہوریت گفتن کی سرگن کر چرا اللہ قانون ان پر ہو دا پیغمبر ان پر ہو آج صلحاء و نیکان و علماء و اقوال ان پر ہو پاگے پس اللہ را عمل پر نکر نتیجہ سر ہوا تھا نتیجہ چلی اتحاجان و کمرا کی جا کر جی وجہ اتحاجان کی انشاءاللہ خدا دا افسوس دا چھو علماء جی پکے ادا اور بھی ذتی کی گی اللہ دا علماء بھی ذتی انہیں کیا اللہ علماء محفوظ ساتا اللہ دا جن کارتن راکھا اللہ سورت آل عمران کی ذکر کی اللہ تعالی نے ترجم کیا پاکستان دان مستقل سورت بغیر لے گلے سورت العنکبوت الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفترون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين فهم خیال دے احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفترون خیال دا کر کے دو پاتی سیدھا رشان تھا سو تو ان قبول پاتی کے دن نشتے اللہ نے ترگن کری آتوک وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ یقیناً سخت نراوستے فتنا وہ کو غرور وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ شَلَمَ سِپَارَا سورة العنکبوت آیت دین درین طلعہم اے خیال کے خلق چپے وخوشی صرف پدے وحیلو چیزمین کی ایمان را اوڑ لے بس پدے بپا کی ایمان را اوڑ لے ایمان کارونا کم حضر و جہاز زکاة خیرات کم دسی بپا چی وهم لا یفترون اپا دو بانی بستخت نرازی لمبے بپی دور نشبر اوڑے وهم لا یفترون خام خواب رازی قسم رہم پا قسم سرن فتن اللذین من قبلهم از میری میو سخت نراو سے پاو چی مخیل دونو فلیعلمن اللہ اللذین صدقو رشتہ کی خام خا اللہ تو کی رشتہ کری رشتہ کی وہ ایماندار مکلی من اللہ وہ صلاح دے رشتہ پر گندی تجھے ہاتھ سے فرد آئیں دے دے لانا آدھا کے خلاف خبر شروع کر تلل خورا پریدا تلل پریدا خلاف خبر شروع کری فلی عالمن اللہ والذین صدقو بلا کنڈ یہ جن کی مقابلہ اسرا جنگ اسو فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ او گو رو دو پسادو کو پسادو کو دو چلاس پہ اجتماع کیو پسادو کو ادا پسادو دا کولنو پکر فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَپَسَادِ پسادی ہوتا ہے دا اللہ قانون دیکھنی جیتے تو مزم دا خلاس ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ دروجن اللہ سرگندی وہ خدا گان پیغمبر سلام پکڑ ہوگی آپ پکڑو پیغمبر سلاد و سلام نے کبھی بھی یاد نہیں کیا کبھی یاد نہیں کیا تو من کر اور کہے دے نہ کہ دفاعی کرے دے اقدامی ملے کرے دفاعی جہاد کرے دے اقدامی ملے کرے یرموک درت چروانو یورپ مقابلے میں چروانو تبوک دا کافر کل رہا گلی ربی علیہ السلام و سلام روان اور دغی کی نولا ابو سفیان نے غلی پہ جلائی نولا تجارت نسلی ادھا بدر سبب تھی کر دیتا دا اقدامی دفاعیو کہ دا اقدامی اگو کو تجارت نراسلہ تجارت تھی کہو دا اللہ پیغمبر السلام تنارو نوا ادھا غیر پہ نتیجہ کہ جنگ دا بدر را رہے دا اقدامی جا اقدامی ملے کر چاہ دغا جو رکا سوک وئی جہاد اکرم جا سوک بگی تو وئی صحابہ لڑتے نہیں تھے لڑتے نہیں تھے اوٹاتے تھے لوٹا اور بناتے تھے وضو بچاتے تھے مصلح پڑھتے تھے دو رکعت مانتے تھے اللہ سے سب کچھ ہو جاتا تھا لڑتے نہیں تھے لڑتے بڑھتے نہیں تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ دینا بس جوڑ کی جاری خالص جاری وہ دو کو سے دینے پہ وجود کی روح شہر پہ پھلے بستر امرم ارمان دے چھتے میدان کے ٹوٹے ٹوٹے پروتے ہیں کاتور اللہ سا لڑتے نہیں تھے بے شکا مسلح بے غورولا مجھ بے کہو نسواز بے کہو دعا گانے بے کوئی خود دے سارا بھائی چورا پلا سوا نہیں بین چوئے لے خلق بلکہ سکلی بھائی میدان دا بدر کے دوار منزل ہوئی دی دا رمضان و مبارک وہ لسم اشپدا جمعہ دا پسار بائن جمعہ اشپدا وہ لسم دا لیلت القدر دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عریش کے سفر کے ناستے مون جرو کو وہ دعا سر دے ابو بکر مسلح پلاس باندھے ترو پلاس باندھے تو سن کے اولاد سوکے بے زکم احجع الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر دو پیغمبر نہ پس تو مخلوق کے زیاد بہادر ابو بکر دے دلیلی سرے دعوی قید اللہ شیعگانو لیکن لے شیعگانو روافدو کہ نبیر سلام دو سوکے مسلح رالا دغه مخامخ کافر پاتې دي زر تنا لا زیاد اٹول مسلح دی او دل تدریس و اجیار لستن دی اٹول بی صلاح گائن دی شپاگ تری پا قوم کتول کی یو پا کتاس و شپاگ پا کی توخان دریس و اجیار لستن دی پا شپاگو تول بس جیاد کی او پا شپاگو خانو آتی آو دی نبی علیہ السلام دی سو خیم سر دا حما از دشمن کوشش دست دی کہ سر امری سر دی امری سردار دی نمری کہ پا دی شپا کی حملہ کورے اکر نبی علیہ السلامی شہید کرے نو بیا با دی دنیا نقشہ داوا تو بدا نو آکم جو طول کوشش دی دی چیزی چینا مرک ختم کو علیہ دی جور کرے دی ابو بکر صدیق کو عزت ساوکے کم ایچی عزت ساوکے کم بچا تا جیت نیچے دی پارام سم لے اکرام سم رہ دی طول مرگیری آرام ہو کر سبا جنگ دے طول مرگیری آرام ہو کر یہ ابو بکر وزبا دا خدمت کن در زمان کار سوکی کلی نور اکرام کلی پیغمبر علیہ السلام پر دعا سر کو دعا کی لحسن دم رو چک کلی چی دو گونے سادہ ہوگا دے آرام جی اللہم انتالک حاضر اصابتا فننتو بدا بدا اے روی اخرایا مزدتو کزمان تاؤنوں کا کردے مرگی جدی جماعت جدی موٹی مرگو جی مدتنوں کا اللہ ادا ختم کو لم تو بدا بدن ساب دنیا حکم نمشی امر بسوں کو نمنی عبادت منش جمرے وہ جڑل جمر دعا جب وقت صدیق لے طرف پورا ہے ادا اللہ د مدد آسار ان ترگن سو جڑ نہ مضبوط ہے وہ بکا جڑ مضبوط ہو کہ وہ اس کو پہلا تم جڑ پہ ختم ہوں نبی علیہ السلام نے دیکھ کیوں نہ سو سادر پیوا کے غوی کیوں نہ سو بعض الہا ایک بعض مناسبت کا ربك اے دا اللہ تے غمبرا دا خپل زاری او جوالو پٹے کما کا اللہ زمون مدد کرے دے فرسی تو مردہ مقدر کھا مصلح بچاتے تھے مصلح بناتے تھے وضو استعمال کرتے تھے مسواک پڑھتے تھے دو رکعت نماز اور مانگتے تھے اللہ سے بالکل دا کرے دے کھا کچھ دا مانگتے تھے اللہ سے سب کچھ ہو جاتا تو میدان کے پیغمبر ولی اللہ علیہ حسا عن ذراعی مٹی را کلی اللہ جو کر کرے دے تورا پلاس کرا حسر عن ذراعی دا سر ہو ہے کن رکشیا دا مخیم سے ہوتا ہے لا تقرب سورا تھا انتم سکاران کی نفرے سے دا سر کا مچھے دا سر سو ام دعا دا او ام لا سو استعمال لے اس دا اللہ مدتون ہو گوا چیزا مدتون ہو رجی کن رجی انو جنگ اگر پہ جنگ کی سنگاو اور وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر و آسو کو چلے پیغمبر علیہ السلام سر بطن کے ذریعے دیکھو ذکر پیغمبر علیہ السلام جنگ بڑے سخت ہو مجھے بہادر مر گئے دینا رب اس پر ٹوگی کہنا بل تو نہیں شکنگی دے اور بیا پہ دغر علی بانی سمرا غزب و پکی سمرا غصا کافر بانی گزارو کو مرداری کو جو پدی خوشا لنسو عملائی کا پی دلتی نورس ونی تیزوان کو دوخا خوشی لکھ کا پکا تیزوان کو پھر ایسی لیتی تکی اپا نورو کسی وقت لنس اصرا انجرا آئی نو دا مطلب دیکھنا چی دا رکا رکا خو سر دا کوا دا رو سر نکے دا کئی نجین جن رک شو ولما یا ولقد اتو خیالی دے انتو ترکو ولما اولادی ترجن کی اللہ آتو ولقد فتن اللذین من قبرهم فتیرو من سخت راو سوا فلیعلمن اللہ اللذین صدقو چی کلمہ رشیہ و اید رشیہ کے اللہ ترجن دی ولیعلمن الكاذبین ترجن دی اللہ درو بولن کی درو جن ترجن دی اللہ اللہ ہم مان امتحان مرا والا یا اللہ صاحب امتحانوں میں یا اللہ دل کمزور نہ توانو یا اللہ کو چرا والا اللہ مجھے امتحان کی کامیاب کیا اللہ فقبضنا الیک غیر مفتونین جن سامخل درو او کان ناکامیاب نہ مقتورن نی اللہ سخت کی زمین میں مدد تو کیا اللہ زلزلو ختم شدا یو باب درم سبق شروع شو تدبیر المنزل حکمت ما بیان کرے او کان سارے سم شو نکور سمول مرکی نکور سمول پریکی لے عالم دو سمول بنیا دنی ذکر کر دا اولی ذکر چا اول کے سم شو او کار شو رو کار مر گئے دنی شو کور والا دو تم پردے رہے پل پردے دو تم پردے رہے نو طول یو شانت دی نو چی طول یو شانت دی نو عام بیان شو رو کار نو چی عام بیان شو رو کی نو کور کی کسوک مر گئے پیدا سنون کو پیدا سنون کو بیان تکاون اصلاح برای تدبیر دا تدبیر المنزل پارا دا کور دا سمول دا پارا اطرف قوانین ذکر کے آداب کور روغ نئی دا کور پریشانی سڑی سرئی نہ بار کار نہیں کو لے کر نکور دا پریشانی دا ختمولو مسائل جی کر دی او دا تلس اولا مسئلہ او دا جہاد سر دا طول مناسبت تے اللہ اللہ یسألونک ماذا ینفقون تپوسنک جنا چتو لگئی دا اللہ پا جن لگو نتشو لگو جواب ویتا سچ لگوائی رمالنا نوارک اپلار مور پلوانو یتیمانو مسکنانو مسافر لا سچ کوائی دنے کئی کار مال لگوائی ما تنفقو من خیر اما مانا خاصم زور اکرا کنا فکرم دے سچ کوائی دنے کئی کار مال لگوائی زیادہ مانا دو کلا فعل عام امراد کنا خاص سے پکرینہ دے زیبان دے مخ کے سچے دے ما دا انفقون نرسوئی ما تفعلو من خیر مانا ما تنفقو من مال فإن اللہ بی علیم سچ لگوائی مال لگ دے اکڑیر آدار قسم رکھے اللہ دے طالبان دے رخوا مانا سر روکی جبا نگوارے کہ دا جی خیالی چرمے لگاو جی روک ندے اگر زبی کوئے مانا تن کوئے مانا سبا کم دی صورت کی برسو ہوئے فہو یخلفو ما انفقتم من شئین فہو یخلفو سچ لگوائے دا مالنا اللہ بے وزدر کئی مالنا دے طالبان دے رخوا دے مطلب سے دے کوئے دے جوڑے دو مسئلہ جہاد دے جہاد کے مارو لگوا قمار چلا گا کہ سوم رد تفوکنی دے دے آگا جہاد تا تیار کا آگا پہ تیار کا آگا لے ہو لگو آگا لہور کا یہ خبرہ دینا دے انفاق مسئلہ کور کی بخیریت لئی کور بجوڑ لئی پا کور کی برکتنا لئی چہ دخپل وس مناسب انفاق کئی وس دی نرسی وچا پرا وس دی رسی نگولے ہو لگاولا وس دی رسی نگوہ ہو لپیدا کا گاڈیا پتری کی بوت نہ دوری نور بجی نہ دوری گی مصیبت لڑکی اور ناغا حرف پیدا شی تم پیدا شی کت کتی شی بیا دو بلکوی تا بگوری چی لطو خلو لقی ویدی چا تبوار و ساکل کتلو نیو فجی ارمان کی نوالی رسناک کئی اولی خراب ہے پل بچی اولاد در دیبا نتیجه دام را کیجی چی که غلط نگی شرمی گی وارا با دی پردی تا رزی گوری باوتا دقشنا تا داغو ورو تا بگوری داغو نگری تا بگوری داغو خراک تا بگوری کاغو نور کئی بیاو بد دی تباہ پرتی خوراک میرا میں بالخشے بلتن پسی اپلار مو سرخ ہوگا پیسے سرخشتے اپلار مو دے چاہتا چاہتا ہوں نزوری گی چی ردار سری دامن خری پیزار جامع و خدمتی کے ازو چی سرخشن تم مجبورد والی الوالدین والا قربین پلار مو رولی ذکر کر نای مخ چی ذکر کر چی پلار مو چی سشے دستو دون کاغد خوراکو پی خوک رگی در کاغد ضرور کیو اغب ہے تالا چو تالا بیدر کاؤ نوستا مقرر لکن تو سرخو کا فالی الوالدین نور فلوان والے بانے سوت کو اس میں تو سودو کا کور بجے نور پا دی گی کو تمہارے کمل کے تال زئی نے خود دان نفلی صدقہ دا نفلی صدقہ اور کہ پلار مور لور کا فلوان اور کا یتیم مسکین ابن سبیل مسافر دے کو تمہارے کمل کے تال دیم مسئلہ حکم دے قتال جہاد پر کو صحیح ہے کہ نا جہاد زبانی مقرر دے ہمارے تو کور مسئلے ذکر کیے دے جوڑو دو داغی سر نسبت پڑے داغی سر مناسبت تے اور حدیث تفصیل لے لا تضع عصاک عنہم پل کور والا پادب ساتا اخف ہم فی اللہ دا اللہ نے یہ روا دا اللہ پہ دن کی یہ روا او دا ادب لخت کی مکو دوا کل ضرورت راگے نو ٹک وار کوا گزار کوا یواج پناز نکی گی گزارو گواری کل کلا نو کور کی قتالو کا بار جنگی گی چل بکم جیز دکھے پک پور کور دن نو کور کی خبی باندی گزارو کچی دی دین خلاف کار کل خون دے کرلا پا خون او نسوا مرور کا تیزان پاغے او نسوا جدا کا تیزان پاغے او نسوا فباسو اکاوام میں ناری اکاوام میں نالا در امگڑے پلار تو رو تو چدا خدا نمانی جی جن خبر دا آدھے کی خلاف کل پا دے او نسوا نبیا فاغری بوام نبیا لاستا چوبلا وارتا وہ چوبلا وارتا چنے چی لاست چوبلا ماتا ہے سار نہ دمرا قدر چی اولی نیجی اولی نیجی قدری دا عمرے نو دا آداب قرآن خود نو کور کے دے جنگ چلی جگہ چو کور کے پختانے ہوئی تھا نا وہی کور کے تاودہ دا نشی ویلے اپا بار دا منظری ہوئی کور کے نشی ویلے چو تاودہ دا قصہ ہوئی کر لگا نا وہ سڑی کور تا درنسو خوری تیوی چو روڑے چراوڑا تاودہ ویدہ پا تاودہ دے ویسٹی ہوئی تم تیوی سروا آتا جو دنگا دا خیرہ چی دا ورنہ بار سو دا خط نہ ہوئی بار تا کرارگا تورا سے وارے پورے کی شل پہ رہتا ہوتا تھا شل پہ اس میں شل پہ رہتا ہوتا تھا لال تک کچھ تم سے دلی والوں کا لاتا تھا کور چلی لکا سپیدا را پیدا کلا کل ممنوع گزار دے لخ کے ہوگا کل خیر دے خطا ہونے اور غیر اخلاص کا دیوان کے ہوگا چتن کی چیز تھی ابو کی اخرا کلا کے دے بابو میرا فکر